أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه چې اوس ما تلاوت کړه، دا د سورۃ توبې دوه لومړني آیاتونه و، د اول څخه تر دوهمه پورې. نو اول د دې سورۃ چې دی دا نوم یې زه بیانوم، د ده نوم چې دی سورۃ توبه دی یو نوم، بل نوم یې چې دی سورۃ براءت دی، دوه نومه دی لري. دا دواړه توقیفي دي. دا چې سورۃ توبه یې ولې بولي، د دې وجه څه شي ده؟ د دې سورۃ په جریان کې د خیر چې بیا موږ ورسه، هلته یو درې نفره دي د صحابه کرامو، د هغو څه چې کومه غلطي و ګناه سوې وه، د هغو توبه دلته ذکر کېږي په کښې کې. چونه هغه مؤمنین چې الله عز وجل د دوی توبه په کښې کې قبله کړې ده، د هغه د قبول د توبې دلته ذکر راغلی دی. نو سورۃ توبه معنا هغه سورۃ چې هغه د مؤمنانو د توبې د قبلولو ذکر په کښې کې راغلی دی. یا سورۃ براءت ولی بولی، هغه د لومړني آیات ته چې وګوره چې براءت من الله، د دغه ځایه څه دا نوم اخیستل سوی دی. براءت بېزاری ته وایي، چې سړی یو چا ته وایي زه ستا څه بېزار یم، په ما پسې ځان مه تړې، پرېږدم دې نه. دا براءت دی د مشرکینو د کفارو سره، چې الله براءت په کښې اعلان کړی دی چې کافر و زما جوړه نه سره کېږي. دا امکان نه لري چې کافر دې د الله دوست، کافر دې د مؤمن دوست. نو الله دلته براءت اعلان کړ دی. براءت یو چا څه بېزاري، چې زه زوته سره بېګانه یم. نو دواړه نومه دی لري، سورۃ توبه او سورۃ براءت. دا سورۃ چې دی مدني دی، په مدینه شریفه کې نازل سوی دی. معنا چې رسول الله علیه الصلاة والسلام هجرت کړی و، وروسته دی باره در هجرت نازل سوی دی، قبل الهجرت نه دی نازل سوی. او دی چې دی یو سلو نویشت آیات دی، یو سلو نویشت آیاتونه لري. ترکیب په قرآن کریم کې چې دی دلته دی نهم سورت دی، دا سورۃ توبه. سورۃ انفال در د مخ چیر سو، هغه اتم نمبر سورۃ. او یو د نزول ترکیب دی چې دی چې نازل یې دی، په هغه اعتبار یو سلو در لسم نمبر سورۃ دی. تر مائده چې مائده سورۃ موږ په خوا ویلي، تر هغې وروسته نازل سوی دی. یعنی دی دوه ترتیب لري، یو دغه کتبي ترتیب دی چې د لوح محفوظ موافق دی، د هغه سره برابر دی. په دې اعتبار نهم سورۃ دی، یو د نزول په اعتبار دی. د نزول په اعتبار دی یو سلو درلسم سورت دی، تر سورۃ مائده وروسته نازل سوی دی. اوس دلته چې دی په دې ځای کې یو مسله هغه دا ده، که تاسې ورته ووري د سورۃ توبې په سر کې بسم الله نشته. دا بسم الله وجې دلته په دې کې نه ده راغلې. د دې څه وجه ده نو چې دلته نشته په کښې کې؟ د هغه وجه دا ده چې بسم الله نه ده ذکر سوې په کښې کې، چې یو د ده مضمون او د ما قبر سورت مضمون چې دی، دا داسې سره ورته دي، سره جوخت دي. سړی چې یو مضمون دی، هلته هم قتال ذکر سوی دی، جنګ ذکر سوی دی، د بدر غزا تېره سوله، د بنو قریظه سره جنګ پکښې تېر سوی دی په سورۃ انفال کې. یادو دلته هم خاص د غزوات بیان دی، مضمون یې سره ورته دی. نو باره د دغه مضمونه څخه داسې معلومېږي لکه دا چې سره یو سورت دی. نو چې سره یو سورت د یو سورت ما بین سکتال دی، چې بسم الله ورجوری، چې بسم الله ورواچه، چې واخا جلا کې بلې جلا کې ذکر نه دی لیکل سوی. او په خپله چې جامع القرآن حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه، د ده څخه حضرت ابن عباس چې مفسر القرآن دی، دی بیا د پوښتنه ځینې وکړه چې نو دا خو ستاسې کار و، دا قرآن کریم خو تا را جمع کړی دی، د خدای در آباد اصحاب موجود ده، دا مو څه په کړي دي په دې قرآن شریف باندې؟ دا د قرآن کریم آیاتونه دی درو برخو ته ویشلي دي. یو یې چې دی مئین ورته وایي، سلهاو آیاتونه چې پکښې، بل یې مثانی ورته وایي، بل یې مفصلات ورته وایي. د الحمدلله سره ورسره چې د الف لام سره ونه سي سوره بقره هغه سورتونه چې په دې کې تر سل بالا آیاتونه یو غوته میین وای او هغه سورتونه چې تر سل کم وي او غوته مسانی وای هغه چې بیخي کوچنی چې د پای سورتونه یو غوته مفصلات وای چې نو د پښتنه د د مفسر القرآن چې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دی د جامع القرآن چې حضرت عثمان زنلورین دی د چې دغه پښتنه وکړه برل ته دی ته وګوره د سورۃ انفال چې د مخه تیر سوی دی د هغه آیاتونه تر سل کم دی نو خو د میینو سندی د مسانی وڅخه دی د سورۃ توبې آیاتونه چې دی دا یو سل اته ویشت آیات دی خدا در سل بالا دی خدا به پر د مخه وای د میینو ده پسې سورۃ یونس راځي خو هغه دغه رقم دی تر سل بالا دی نو تش انفال د مخه کړی دی چې هغه تر سل کم دی د مسانی وڅ دی باید په مابین کې اخوا ته وای سورۃ توبه چې دا دی ورسته تر راوړی دی چې د میینو څخه دی خلاصه د خبرې ده میین هغه سورۃ ته وای چې آیاتونه تر سل بالا دی نو دی خو د میینو د قسمت څخه دی باید په داجست کې وای د سورۃ انفال دلته نه وای وړی وړی وای او ما بینځ آیاتو سورتو ته وړی چې هغه آیاتونه تر چا کم تر سل کم او غو مفصلات خو بخي اخري ورستنی دا مو څه چم پکړي حضرت عثمان رضی الله عنه وده ته جواب کوي ورته وای بار دا روایت ابو داوود او نسائی او مسند احمد ترمذی نقل کړی بار او څه خبر خو بل شي چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باندې سورتون نازلیه ده لگای گای با دیسی و دری سورت با نازلیه ده را روان پا لکه سره چی کار راو مشلی یو سره یو زای مشلی ولی بلی بل بلی بل گای پا اغا که کار که گای دل تا کار که گای ال تا کار که دا غسی سورتون با متعاجد را روان پا نو گای چی با آیاتون را لش داده کم سورت که نبی علیه صلی اللہ علیه خوبا نمال میده جبرئیل بروش لش داده دا غا سورت سره کشیشت گای با آیاتون را ل خود ریه برا روانو چه دا وسته کم از سورت سر او مشروم خود ریه سورت علامات را شروع کردی گای اغ نازلی گای اغ دا زایون جبرئیل و شوله چه اولدانو به ال تکشیرد بیا با نور نازل سه دا چیر دا برت ال تکشیرد دا ال تکشیرد دا ترتیب جبرئیل بور شوی سورت چه بخلاس و بل چه بشروع کدی بسم الله برا نازل سواله نبی علیه السلام با پوزو چه ایو پراس گرده دی بل سورت شروع سو بسم الله را دا غ سورت توبه چه نازلیه دی د آیاتونه نازلیده الله پاک و نبی علیه السلام ته شوله چې د آیاتونه یې په سورت انفال کې کښېږده دا په توبه کې کښېږده دا هلته کښېږده دا ترتیب خو خدا سورت چې سورت انفال خلاصو دی چې شروع کېدی په دغه ځای کې بسم الله رانغله بسم الله چې رانغله دی ولیکل سو چې ولیکل سو اصحاب خو د ځانه بسم الله نه سي ورچل خو نبی علیه السلام روغ دي چې بسم الله ولیکل شداخې واخبر پیغمبر پر دغه رقم څو پات شوې نه شو لشت بسم الله لیکل کیش حضرت عثمان رضی چې مجبور وسم چې قران را جمع کم دا جمع او څنګه وسو د ول جمع د قران په خوان و جمع یا په خوا چې په قران نازل دی خدغه د پاره چې کاغذان دون نه ول کدا وس چا به د خرما اواری لشت ورڅخه به پراغه به څه لیکریم د چا څه به کودری ورڅخه په یو څو کودوري به لیکلیم د چا څه به چمړه ورڅخه و یو څه د چمړه امر شورت وای څرمن پر دغه به یو څه لیکلی وونه د دغه قسم پر بلګو باندې لیکلی وونه نو دا قسم پر د ډبرو پر تختو باندې لیکلی و د حضرت عثمان په زمانه کې چې دا شهادتونه ډیر سوله د کفارو سره جنگونه سوله حفاظ شیدان یې دل او دغه لشتي او دغه کودری او د چمړې ټوټې دا په کورو کې ورکیدل بهره د قران به مدلاسه وتل ام به حفاظ للی او هم به دغه ټوټې نه بهره راسي چې قران کریم جوړ جامع سره یو دا نه چې دا به نو یو ځای داسې کښېږدو چې بیا نه د ورکېدو نه وي کچیر حفاظ ګرده شیدان هم چې دا به پروت نو حضرت عثمان دلمه چې قران کریم را جمع کاوه بهره خونه دار سورت ځای معلوم دغه دا سورۃ توبه ته چراره مله سورۃ برات چې پوښتې دی بسم الله نه درلودل چې وسې چیرې کښېردم ځان درم مې دی پیغمبر علی السلام بیان نو کړی جبرئیل نو ورته ویل بسم الله ځان نو ورته شوولې نو مې دا اصحاب را جمع کړ چې په دغه سورۃ وسې چم کوي چیرې کښېردم اصحاب چې ګور د فکر ورته بارې لاره دا سورۃ دې د مضمون په لحاظ خاصه سورت ان قال سره ورته دی هله تم د کفار سره غزای وی ذکر وی په دې سورت کې د کفار سره غزای وی ذکر دی نو مضمون یو دغه ته ورته دی دا باید په سورت ان پال پس و مشله وس اش چې و مشله ورسی ما بینس کې بسم الله نسرو که خل ګول چې دا خو یو سورت دی خو دی ول دغه احتمال هم ست چې یو سورت دی دا احتمال خمسته که دا جلا صورت و خمازی بسم الله نسته نو برای دا صورت دا انپال جلا کی پا ما بینس که دیس پاسله ورکی لکه انور صورتونه چه پا ما بینس که بسم الله لری عدل تا دی بسم الله زای پریش دوی خلق بخپل برا پوزی چی یا دا مزمون پا لحاظ بر سر مشته یا مگر دا چه دلتا نبی علیه السلام برسته دا مستقل صورت زیریم ندی را کردی چه دا مستقل دی انو که دایس مستقل بیا که دایس جز بیا که دایس بخبر پویج حضرت عثمان داده دا پار جواب داغ ورتوه برای اونو پر داغ اعتبار که وست ورتوه گوره چه سورت توبه دا سورت انپال جز که نو خوغ دی آیتونی برا دو ساوه ترسیر درسل واوشتن رو دیگوه که پخپل زایی که پروتی استاسوال پر ما بجه ناکی دی چه برا ودا خود چه دی دا خود دا مسانی و سخدی وجی دیمی اینو سرم شوالی دیم دا سورت انپال نو خود دا چه داغ جز که برا سورت انپال دی دواره لکه یو داره کم سواله پا خبره که دای سپویجه بل حضرت عثمان دا ویله ولد رسول الله صلی الله علیه و سلم پا زمانه که دا غدو سورتو تا دیل گرد اصحاب قرینتان ویله ولا قرینتان قرینتان مناغ جوریه لکه زمان الپان چه برگولیانی برای خلق برگولیان بولی دا غدو سورتو تا چه قرینتان ویل دا اغا تسمیه چه چه اصحاب کردیه شو ام دا معلوم سو چه دی باید سر جوریه قرینته چه دینا که ده قرینته نو ملاک ور کریو که دایسی ما پا خبره پویجی نو خود حضرت عثمان ابن عفان و حضرت عبدالله ابن عباس تول چه ما چه دا صورت ده اغا سر یوزای کردی دا یاو بل چه اغا ده مسانی و سخ دیما ده امیین سر جوڑه کردی خدا که ده اغا سر جامع کم دام ده امیین سخ گردی اولی می یوزای سر راو لخو ده مزمون پی کبارم سر وارتا و اصحاب سر وارتا چه بل اوغ تسمیه چه قرینته یا بدل اغبر گولیان خورم ده اغا مانا چه سر چشی سر بغل پر بغل نو بسم الله دل تذکر و نلیکل سوال خلاصه ده خبر یاده چه بسم الله دل تولی نلیکل سوال جبرئیل و نبی علیه السلام تنور آوری پر ده غزای پیغمبر و اصحابت و کاتبین و تا ده وحی نویل چه بسم الله ده غواری نو نلیکل سوال عقلی واجه چه بیاده عقلی بیاده چه واجه ده عقلی بیاده ده چه ده حضرت عثمان سا پشتانه و سواله چه دل تا ده ده غولی نلیری بار دوله چه ولده نصر جوری جی بسم الله مزمون خود رحمت تقاضا کی چ شروع کوم په نام د الله چ رحمان و رحیم دی و رحمان و رحیم خود د نرمی رقم طرز دی چ رحمت ته د مزمون ګرد د غزا بډک دی قتل ک بندی ک مړ ک در څه بیزاره مدا بار داس سوال لکه هغه سړی چې یو شی ذبح کوي حیوان ذبح کوي سالا لا یبزالا لا چرګا لا نی وای بسم الله الله اکبر الله اکبر دس جنوی چې بسم الله الرحمن الرحیم الله اکبر الله اکبر ولی جنوای وینو چې الله رحمان و رحیم دی تاسو پر ما چاړه را خصه دي چې غاړي مرا پلی کې ختم در رحمت کار واخله د بسم الله در رحمان و رحیم مزمن او د جزابح فعل ال تسرا ورته نه مناسبت نه سره لري ال ته د بس غاړي ور پلی کې د رحمان و رحیم ذکر کې نو ختم رحمت او الهه کده بسلو نو په دغه سنت دغه د چدې سوې چې بسم الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر دلته دغه رقم چې بسم الله الرحمن الرحیم ذکر کې نو کاپرم د خدای بنده دی لکه د مسلمان چې یوم د سر نو دا معامله کی الله رحمان و رحیم دی دا عقلی وجه ده دا نقلی ندنو نو دا بسم الله دا نذکر کولو دوی وجه سوی و نقلی سوی حضرت عثمان ویلو چه دا نبی علیه السلام چه نقل ندیر اغلی دا جبرئیل چه نقل ندیر اغلی چه نبی علیه السلام چه شوولی وی پیغمبر کاتبینو تا اصحابو تا ندر شوولی او نو دلت بسم الله زکر مجوانی لیکل دا دو سرات او نیکی پاسلام ور لروار کرده چه کیواب لا مستقل او بسم الله من را روام کیواب لا جز ونو نو پا داغ بان جلت بسم الله نست اغا این معقلی واجه ده چه مزمونی امن دی سراوارت لکه اغا ده زبح پا وقت که چپرا بسم الله نوی کیج یوازی بسم الله ویل کیج نو دا خود ده جه واجه ده تسمیه ما در تذکر کرده او ده بسم الله ده نذکر واجه ما در تذکر کرده وس د تلاوت پر بنیاد چې دی دلته دارکم دی دا سورت برعت چې تلاوت کیږي یو حالت دا دی ګوري چې سړی سورت انفال را شروع کړي قاری دی په ختم کې قران و یا دغه پروژه کې څوک تلاوت کی سورت انفال چې را خلاص او چې سورت برعت است چې شروع کوي بسم الله دلته نه ویل کیږي که دایس په خبره پوهیږي دلته بسم الله نه ویل کیږي چې پر راځي فروغ ان الله بكل شيء عليم دی وای د سورت انفال پای د سچ په برعت من الله و رسول بسم الله فمن سکنه ویږي نو دا ته څنګه تلاوت کوي چې د سورت انفال را روان متصل په دغه ډیره بسم الله دلته نسته لکه نه چې د لیکلې ویل کیږي امنه دا یو حالت دی بل حالت دا دی چې یو قاری دی ګر سره لکه دا اوس چې نن ما تلاوت شروع کړي سورت انفال مې د مخه نه دی اوس شروع کړي چې ما دغه تلاوت کوي هغه څو ورځې مخکې سوې دي خو ابتدا د قرأت مې د کوم ځای وسو د سورت د سره دلته بسم الله ویل کیږي په دې ځای کې برای خود لکه دبل سورت ما بین شروع که بسم الله نغواری نو سری داغس د سورت بقره د ما بین زل زای شروع که بسم الله غواری نو دلتیم بسم الله غواری که قرأت د داغ زای شروع کیش یا دی قرأت د سورت توبه د سر نشروع کیش د سورت توبه ما بین که زای ور بیج ام بسم الله غواری نو درې حالته ما درته ذکر کړ. یو هغه حالت سو چې د سورت انفال پر را روانې متصلن سورت څوک سره وایي سورت توبه، دلته بسم الله نه ویل کېږي، دا د قانون خلاف دی، باید قاری ام ونه وایي، حافظ ام ونه وایي. دوه حالته نور دي، هغه دغه دي چې ګ سره ستا د قرأت ابتدا د دغه ځای دا یې یو، بل دا دی چې د سر د سورت سره څخه ابتدا نه وي د سورت توبې، د سورت توبې په مابینځ کې یو ځای وایي. په دغه دواړو سورته کې چې شي غواړي بسم الله غواړي. نو ناشر فعلی تانوی رحمه الله لیکلی وی زمر جهال په پاس چې دی باران لکه په وصل کې چې شنه وای بسم الله نه وای چې سورته انفال دوی سره وصل کې چې ابتدا یې کوي نه وای برای خو نه لیکلی زنه بابا اوس خو نو غواړي در صحیح په دغه نه لیکلی چې د سورته ګډوالی ته معلوم چې معنا کېدای شي دا د هغه جزء وي. نو الته خو چې نه وای هغه خپل واجه درلوده چې ته ابتدا د سورته څخه یې ولا نه وای، ته خو یې کیږي کجې د سورت ما بینځ دغه سورت توبې د ما بینځ قرات کوه ام ویل کیږي، خو لکه د سورت توبې د ما بینځ څخه شیش کې تلاوت کوي کدای سم مزمز ما پېږي. نو په درې حالت کې په یو حال کې نه ویل کیږي، په غو نور دوه حالتو کې کدی ابتدا د قرات دغه ځای کې د سورت توبې د سره یا د سورت توبې د منځ څخه ابتدا د قرات کول په دواړو سورت کې چې دلته بسم الله ویل کیږي. دا یو نشولته خلا ده د بل هغه دا ده چې دلته یو دعا لیکل شوی ده پر دا بغل باندې بهتی سي ویني، دا خو دعا ده. څوک څوک چې دلته راشي بره دغه دعا ده تلاوت پر کم باندې دلته وایي، دغه وایي بیا بل بدعت شروع کړی دی، دا خو دغه سی یو دعا ده نو د تلاوت پر کم یې وجه راوایه. زما په مضمون ته چې کېدای سي پوهېږي، لکه د مثال په تور ختم د قرآن چې وسي بارون اپي صاحب ته ایتونهسه دا خاتمه وایي، دی خاتمه عیني په هغه شد مد وایي لکه قرآن کریم چې وایي. د عوامو خلکو فکر دا دی چې دا هم لکه قرآن شریف داره کم ندی ربنا تقبل منا دارکم دی واینو یا اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا دا دام دی دا غرکم د تلاوت پر کم وای بابا وای دا خو غلط کار دی، دا خو دعا پر کم باندې وای، خو نه مې التی دعا ختم القران، دا خو قران نه دی. نو دلتم دی دغه چې سو کې دغه دعا چې بسم الله پر ځای پر هغه رقم طرز وای کې په هغه رقم کې وای چې سورته انفال سورته توبه سره وصل کې دا دعا ور اچه، نو خو یو بدعت کې وکیدلته هغه بدعت ته چې دا ځان دې دا دعا دلته په دما بیل کې د سورته ور واچو دا یو. او کچیر دا بل رقم کې چې سورته یو سره ابتدا د قرأت دا غزه څخه کې یا د سورته ما بین څخه ته دا دعا وایي، نو دا بدعت دی وکړه. یو خو دې بسم الله پرېښول، بسم الله مولته نه پرېښول کې دا ما د جاهل سړی کار دی. بسم الله دې پرېښول داغه ترک دا یو بدعت، دا دعا پر دا غزه به په تلاوت په طرز ویل دا بل بدعت کې. دا سورت منځ شروع کوي هم ته دغه بسم الله نه وای او دغه دعا وای، بیا دوه بدعات اسول کې دایس په مضمون پوس وس. نو دوه بدعات چې په کوم سورت کې راځي چې د سره څخه شروع کوي د سورت توبه د بسم الله ترک هغه نه وای او حالت غوښته خدای دې بدعات او دا دعا د بسم الله پر ځای وای دا نه غوښته، دا دوه بدعات. بل هغه چې د سورت ما بین ځای شروع کوي د سورت توبه بیا ته دا دعا وای بسم الله نه وای، بیا دې دوه بدعات وکړ. یو خو دې کوم کار وکړي چې بسم الله دې نو ویل او حالت غوښته، بل دې دعا دې پر ځای ورواچ ول حالت دا نه غوښته. نو په دې دوه حالت کې چې پاره وکړي دوه بدعات سودا یې څلو، یو هغه حالت چې مال سورت انفال سورت توبه سره وصل کيه دلته چې بسم الله نه وای دا خو د سنت موافق دی، خو نسته پک شي کی چې دا دعا یې پر ځای وای دا نو یو بدعت شنو برای په درې حالت کې پنځه بدعات درته متوجه سو چې کيه. نو حافظ او قاری باید ډیر متوجه دا درې حالت کې چې په یو حال کې بسم الله ویل نه غواړي هغه هغه چې سورت انفال دا په خپل سره تلاوت یې پر راس بسم الله بنه وای دا دعا نه غواړي په جزا کې دا غس کې دعا پر چم ویل هغه خو وای پروانه لکرار ته دعا وکړه. بل دوه حالت هغه دي چې هغه یا د قرأت ابتدا دغه سورته سره کیږي د سورته توبه یا د منځ څخه ابتدا کول کیږي په دغه دوه کې بیا چې دی بسم الله غواړي دلته به دی پریږدي نه چې پریږدي. اگر چې ځینې ځینې قرأ خدا نظر وکړي دي خو دغه د اشرف علي تنوی رحمه الله او دغه رقم مکتشف صاحب رحمت الله علیه هغه په خپل تفسیر کې لیکلي چې غواړي په دغه دوه سورته کې دغه مضمون د بسم الله د پریښولو او دغه د تلاوت کولو چې په کوم وخت کې تلاوت کیږي که په کوم کې نه کیږي دا مضمون هم په دې ځای کې ختم سونو. بل خبر دلته دا دلته په دې ځای کې کول کیږي هغه دا د چې دغه سورت چې د 15 آیاتونو اگر چې ما خې چې شی تلاوت کړ دوه آیات مې تلاوت کړل تر داغه ترجمه د مخ چې دازیه ترجمه کوم د دربط ته ما قبل سره دوه رابطه یو رابطه دا د لکه مخ چې ما ویل چې ما حضرت عثمان رضی الله عنه مشکې د دې سورت مضمون ته وکته د سورت انفال مضمون ته وکته مضمون یې ډیر سره ورته وسل چې سره یو دي نو مضمون یې سره ورته دی په دغه مې بغل پر بغل سره شې دا یو رابطه. بل رابطه دا دی دوه هم چې مناسبت دی هغه دی چې په هغه صورت په پای کې چې وو هغه د مؤمنانو ترمنځ موالات ذکر سو کستې شپه هغه مسله او چې علاوه هغه اصحاب چې مهاجرین دي تللي دي د مکه شریف سمجنیت او هغه اصحاب چې د مدینه باشندگان چې انصار دغه سره دوستان دي، اگر چې یو د مکه دی بل د چا دی بل د مدینه دی، معنی مهاجر او انصار دا سره دوستان دي. د انصار په منځ کې په خپل مثلا په دې علاقه کې اندوان ام وسیر، عیسایان ام وسیر، دلته انصار مسلمانان ام وسیر، د سینه چې د ماجره بدر خپل عیسایي پر ګران خپل اندو پر ګران دا دوستنی کې خو هغه کافر بابا د بل مؤمن دي، دغه دوستي الته ذکر سوی چې مؤمنان چې د هر قسم څخه دي سره دوستان دي. بلکه مهاجر دي که انصار نو چې هلته د مؤمنانو ترمنځ دوستي ذکر کړه، دلته بیا دا خبره ذکر کړه چې د کافر سره چې دوستي نه کېږي، د دې څه الله بیزاره دی، رسول ځینې بیزار دی، ته څنګه مسلمان ځاته وایې چې الله او رسول د یو چا څه بیزار یو ته زما دوست، الله او رسول د مشرک بیزار دی چې هندو دی، او ته فخر کوې چې زموږ د هندوستان دوست چې ده بابا څه دوستي مو ده سره، دی غوایې ته عبادت کوي غوایې زه الله هم که سره، دی یو بته عبادت کوي زه ماته وم، دا دوستي کېږي دا خو نه کېږي. نو دغه یې په دې صورت کې دا ورسلو بیا مناسبت سره راغلی په کمز باندې مناسبت سره راغلی چې هلته د مؤمنانو ترمنځ ود و محبت ذکر سوی چې مؤمنان که مهاجر دي که انصار دي سره یو، دلته د کافر سره دښمني ذکر سوله چې مسلمان او کافر پر دښمنان دي، ولې الله او رسول ځینې بیزار دي، د کافر سره دوستي نسی کېدلی. که هر څو کافر دوست بولي هغه د قرآن کریم خلاف کار کوي، هغه غلط دی، په عقیده کې مشکل شته. نو دا بیا مناسبت سو ترجمه باندې هغه وخت پیژي د دې صورت ګرد مضمون چې زده کړي هغه دا دی چې غټه مقدمه دلته غواړي. هغه مقدمه دا ده چې زه تشریح ورته ونیسم عبارت د دوه آیاتو تفسیر به زه پر رابینا کوم. کوم وخت چې شپږم کال د هجرت شو، شپږم کال د هجرت هغه و چې نبی علیه صلاتو وسلام خوب لیدلی و ول زه به ځم پر مکه شریفه به تواب کوم، داسې به باره سر خریو یا به څوک څوک څوڼې لنډوي چې هغه سړی د حج څخه ځان حلالي یا د عمرې څخه ځان حلالي، هغه ترس خو د حجاج و عدیز دادي. نو ده دا خوب لیدلی و د خوب زمانه، نو ده د الله څخه تعین وانخستی چې څه وخت خو نفس خوب یې ولیدی چې زما خوب خو رښتیا دی. هغه تاریخ نبی علیه الصلات والسلام د اجتهاد د لارې ځینې غلط څه برای احرام وتړي، تقریبا څوارلس نیم سوه نفر اصحاب ورسره را روان و را روان و چراتله د مکه د کپارو سره خو د بدر غزا پکشي کې سوي و، د احد غزا پکشي کې سوي و، خدا غزوات مخ کې تیر سوي دښمنۍ و عداوت، ول خدا شپږم کال دی بدر په اول کال دی هجرت وسله بدر د قریش مخ ته ورو وتل خالقي ورسول چرازه دلته م دلته مرزه موږ دی وښنو پرېږدو دی نه ته موږ ته پیغور پرېږدي د خلکو هغه به د پلار قاتل پر مکه ته او پر د تکول تاور ته کتل. اگر چې د کفارو په قانون کې دا و چې کوم مشرک حج کاوه د کعبې سره د منعکدو حق څوک نه لري چې منع یې کړي، مګر دوی داسې پنسترګي وکړه د څه خاطر چې خلک بیا پیغور را نه کړي چې دا خو ګردستې قاتلي نو تا څنګه مکې ته پرېښول. نو هغه ډېر زور سره وویل چې په اخر دلته قرارداد ولیکل شو، دا د حدیبیه په صلح په دې قرارداد کې چې و قرارداد څنګه ولیکل شو، هغه دا ولیکل شو یو طرف قریش دي د مکې چې دا غټ طاقت یې په هغه وخت، بل طرف ته پیغمبر او اصحاب دي قرارداد دی دوه سره کوي، مگر په مکه کې خو نه یوازې قریش نه و، خو په مکه په شاوخوا کې مختلفې قبیلې موجودې وې. دلته نو د قریش او د ترمنځ قرارداد د لس کالو لپاره ولیکل شو، په لس کاله کې به موږ تاسو جنگ نه سره کوو، بس ته لس کال نه به زه ستا سره جنگ کوم، مال نه به د مال تاوان در رسوم، نه به ته زما سره جنگ کوې، نه به د مال تاوان را رسوې، اشرتونه خپله پکشي اشنو. نبی علیه الصلاۃ والسلام دا خو زموږ سیستم منځ قرار داد دی، دا کشنی کشنی قبیله کشنی کشنی ډلې دا د څه چل کی هغه تقسیم سی بسر، یو قسم هغه ډاله په کښ پیدا سول چې هغه بره ویل ول موږ د قریش مول، بس موږ د دې په قرار داد کې چې د نبی علیه السلام سره وکې زم په هغه قرار داد کې شامل، بل ډاله دا پیدا سه بره زه د نبی علیه السلام په قرار داد کې ځان شاملو کله ایس په خبر یته په عربی کې حلیف وای. نو یو ډاله چې و چې هغه بنو بکر نومېدل، دا بنو بکر چې و دی په قرارداد کې د قریش شامل سو بر موږ د دی حلفای موږ د دی پر خوای، بل ډاله بنو خزاعن میدل دا به حلفا د نبی علی السلام سو زده نبی علی السلام په قرارداد کې شامل. نو دا چې شامل سو فائدہ چې راووتل لکه قریش نبی علی السلام چې جنگ نه سره کی، دا قریش په باره د بنو خزاعه سره جنگ نه کی، خدا د نبی علی السلام پر خوای، نبی علی السلام د قریش سره صلح وکړ چې زفت سره جنگ نکوم، نو د بنو بکر سره به امن کوي، نو ول خو هغه به د قریش پر خوای، معنی هر څوک چې دا چې په قرارداد کې شامل سوی چې قریش نبی علی السلام د جنگ لا سره وخت هغه دوی ډلې به خپل جنگ نه سره کی، دغه به امدو وسره جنگ نه کی، دا قرارداد دا رقم ولیکل شو. دا خو د څه قبایل اتباع سو، څوک د نبی علی السلام اتباع سو، څوک د قریش اتباع سو، یو څه ډله مستقل پاتې سو، هغه بیا دا ول زه د قریش قرارداد نکوم، زه په خپل ځان کې مخصوص قرارداد د پیغمبر سره لیکم، هغه قرارداد هم د نبی علیه السلام سره ولیکل سو، خپله مخصوصه نیټه وه چې زما او ستا ترمنځ قرارداد دغه دی، لکه د قریش دا لس کاله دي، زما هغې معنا نه کاله دي، د مثال په طور یې اته کاله دي، یم خپل قرارداد ولیکي. بله ډله بیا داسې پیدا شوله، بره یې ویله چې زموږ سره قرارداد ولیکه، بلا دا ټیم نه لري چې لس کاله یا شل کاله تر اباده پورې دی. دا یې بله ډله. درېیمه ډله پاته سو، بره زه نه قرارداد در سره لیکم، دښمن مې یې دښمن دي یم، کیدای شي په مضمون پوهېږي. نو دا قبیلې چې د مکې پر شاوخوا یو ګه کې څلور تقسیم اسولې، یو قریش خو مستقل دي، نبی علیه السلام خو مستقل دي، دا نورې ډلې چې یوه هغه ده چې د قریش تابع اسوله، بله هغه ده چې د چا د نبی علیه السلام تابع سوه، درې نورې پاتې سوې، هغه بیا کمې دي. هغه ځینې هغه دي چې قرارداد نبی علیه السلام د جوړې ورسره ولیکي، موقت وخت یې ورکړي چې دغه دي. بله ډله هغه ده چې پیغمبر علیه السلام قرارداد ورسره لیکل دي، وخت نه لري. بله هغه ډله ده چې نبی علیه السلام ته ویلي چې موږ قرارداد نه سره کوو، بس سره دښمنان. دغه ډلې وې. دا چې تاسې زده کړلې، اوس نو کیږي څه؟ نبی علیه السلام خو احرام مات کړي، بره شش کال خو مونه پرېږدو، ولاړ سي پر کال به د خیره تیسې راسي، دلته به عمرة القضا وکړي. نو کال خو بره اووم کال د هجرت دی، په اووم کال د هجرت به ته راسي عمرة القضا ته. قرارداد په خپل حال پاته دی، جنګونه سره ختم سوله، پیغمبر علیه السلام خپل دعوت ته زور په دې وخت کې ورکړي. شمنا خلک ډېر دعوت کو، خو هغسې جنګ نه سره دبه، خو به ډېرو قبیلو ته نه شو تلی، خو جنګ یې ورسره کوه، واژه یې شهید کوه. بره یې لاس ور لس، نبی علیه السلام دعوت کاوه کاوه. اووم کال باندې د هجرت چې اووم کال دی، برای هغه احرام وتړي، د څه دپاره چې د تېر کال هغه عمره قضا راوړي، خو هغه پر باندې خو پرای نه کړه، خو ځان یې حلال کړي. عمرة القضا چې وسوه، نبی علیه السلام راغلی، درې ورځې په مکه کې تېر کړي، هغه کیسې یې بیا تفصیلي اوږدې دي. بېرته ولاړې مدینې شریفې ته، پنځه میاشتې یا شپږ میاشتې تېرې سولې، کرار بنو بکر راولاړ شو چې د قریشو انډوالان وه، پر اوغه بنو خزاعه باندې چې د نبی علیه السلام انډوالان په حلیف د اوغه، دغه د شپې بره قور سره کې چې راځي، ته دغه خو حمله ور وکړو. دی دا دونه سپین سترګې ولیدې چې مدینه کې نبی علیه السلام دی، دی دلته حلف، دغه حلف ورسره کې دوستي ورسره اعلانې، زما په بغیر کې پروت، زما نه دوست کېږي د نبی علیه السلام. نو د ډېرې ښو خوب ور وکړ، پټ قریش امبره دی ته سړی امبر کړه چې مشوره سړی به درکړم، دا خو حمله خو د شپې کېږي، زموږ سړی خلک څه پېژني؟ اصله هم دغه ده، سړی هم دغه دي، پر اوغورځي بس ولاړه د شپې پر بنو خزاعه باندې حمله وکړه. بره د خلکو پر چم کشتار په ویستې، مړې هم پکې وکړه، مارونه هم ځینې راوړه. بنو خزاعه و سړی و نبی علیه السلام ته واستوه چې زموږ خو ستا په قرارداد کې شامل ستا انډوالانه، د قریشو داسې ظلم زموږ سره وکړي، بنو بکر چې د دوی حلفه و را باندې راپورته هغه کړله، چا د دوی ملګري دي، کومک دوی ور لره ورکړي. نو دا کار د کړو دي، دا خو زموږ سره وکړي، نقض عهد وکړي، هغه وعده یې ماته کړه. پیغمبر علیه السلام هیڅ غږ ونه کړي، درد خو ډېر ورارې چې شنه خو یې پلا قرارداد لکه دا اوس نن د سخطر سره کې سبا ماتي، نن د سخط کې سبا ماتي. نو پیغمبر علیه السلام د ډېره خروشه څه بره دغه اصحابو ته الواسته چې سره راجمع سي، د روژې ته به تاسو ګرده جمع سوي یاست. دعوت دغه نه دعوت چلېدلې و چې نبی علیه السلام په حدیبیه کې تلي یو کال د مخه، خو د ده سره څوارلس نیم سوه نفر ورسره و، دلته یې پوج برابر کې لس زره کسان جنګیالي پیدا شول. دا څونه دعوت سوي دي؟ ګوره د پنځلسو د لس زرو ډېر فرق دی، دا ګرده جنګ ته اماده. نو دا ترتیب شروع دی. دلته قریش ته خبر راغلی چ او مشت پر بنو خزاعه باندې عمله کړي، او مش خو د شپې مشت په مش بڅوک نس خبر دا خو بنو خزاعه او نبی علی السلام ته آل جړل چې مش سره دغه ظلم اوس د دې طرفه څخه، او نبی علی السلام کې دای سپورتیس عمله وکړي. نو دوی چې د بدر واقعې د لیو چې د پیغمبر سره غیبی پوجونه ور سره د ملایکا د وحد من موقع د لیو دا غره کوم غزوی احزاب سوی، او پاغه کې هم دې تشکاست ورکول سوی، بهر وان باخستل چې دا پلاک بیا را باندې لالي درد مورغل یې راسي چمبوک چمه دا و ابو سفیان په هغه وخت کې اسلام هم نور راوړي. ابو سفیان د نبی علیه السلام خسر هم ام حبیبه د نبی علیه السلام کورواله د دلور بهر د تلته په ولاړ سي مدینه شریف ورس ستا خلور دوره د براواز په خپل لور فشار غلې او خلکو بر ته ته ژغ نه کی الته وګوره چې نبی علیه السلام زو په مقابله کې تیاری کوي کې نه کی جنگ را سره کوي کې نه کی که چیرې د جنگ اراده نه و خو بره راسه په خپل لور وپوښتنه مې پر وکړه امراله که د جنگ اراده و بره خو نو ته الله ته قرار زاری ورته وکړه چې زموږ څه غلطې وسو خو د هر چا څه کشران دا جنگ اوس بس موږ ته معافي وکړه سي نوې قرارداد ولیکو بس معنا بلا تشبیه لکه د هغه وخت خلیلزاد هغه ځینې جوړ چې دلته ته جنگ پر شوه کې د خلیلزاد را استي چې ته جنگ نه کوي بره بیا د خپل جنگونه کوي چې باندې ته به ژغ نه راته کوي که زور پر رالی بیا یو څوک راسي چې جوړ وکړي پلانې اعتراضي پلانې اعتراض دا هي اتي ورواسته ابو سفیان چرالی پاول خپل لور ترالی چې د نبی علی السلام کور والا ا د کور د خاوند د پر نه کور ولا ګردم لري کور بچا واره کړی یو نالی چې پر دې دای کښینی نو دای صاحب را روان دی اوس دلته کښینی الورې جرزم کاس پای بستر او لاس ته د پر نه دیست بل دای اریان سره برای الورې دا چې څه چم وکي دا د سې دی چې زګی پر د کور بچا نه پیرزو کېژم مناز ما شان لوړ دی د کور بچا نه بل را اواره کړي کور بچا پر ما نه پیرزو کېژ په دامه سر اخلاص کې خپل کور بچا پر تانه پیرزو کېل دا د رسول الله سره کور بچا ته مشرک نه جسه دا پلار کې وای دا عقیدی اختلاف دو اس شی دی دا عقیدی اختلاف چې راسه لور بر ته مشرک نه جس دا کور بچا ما پټانه پیرزو کیر بر دور ته چیز ما څه جلا سوی دی مغ دی خراب سوی بر خو باندې سود لور سم لاړی ته پنج دا اصحاب سره روغ بر نه سو چا څه شنخته و علاف چې دا و سره په مدینه کې خونه بیا سم تحریک شروع کړ دی چې امادگی ونه سی واغه وخت ز پر مکه بجا عمله کو دا د سر په خلاص چې دغه تحرکات د اسلحه جمع کول دا نه پرټ ول ول ګروپان ګروپان جوړول دا د جنگ د برشي ولا بار رالی د نبی علی صلاتو والسلام په حضور کې عرض وکي چې زمر دال کانه څه به خود څه غلطی سوي وي و مش پر هغه شی مان میراث چې قرارداد سره نه وي کې دا د صلحیغه پیغمبر زما د طرفه څه مات سوي دی د ولیا او ځکه چې زما د طرفه نه دی مات سوي ته مات کړی څه قرارداد را سره کې زما قرارداد هغه قرارداد چې کړی مې خلاص مثلا بل قرارداد نسته ده ده تمه او خد خو بعد یس ابر ال د نور کبار کبار اصحاب چې د نبی علی صلاتو و سلام په دربار کې خبره چلی در او خو چې ول چې دا قرارداد په صورت اساس په کار کو کی زخه و شړل دا بن را سره کی خو ته چابک بځه چې نبی علی سلام جواب در کی د نبی علی سلام پر جواب سر به زو اسو نبی علی سلام ته کړي نو مستاشه په اکر ته کوم مشرک زه ا دې چې دا غسل اسنول را ول ارسل علی مکی ته رال مکی خلکو چې ول بره نه کید ارس چې نو دوغه به پرته بد ګمان نسبره برر ته غلطه استاز را اخواته مایل سوي دي چې نه جوړتل ته د پرخواسه وي دی بیا ولاری دا د دې غټ غټ بوتان چې پر اربته جلال اس کړ چې دغه ما وای ک بزه د دې پرخوان دغه بت می دی وای قسمونه ډیر او تواخص د مشرکانه قسمونه خو بار دلته د قبیله ما تست وشو چې دوغه قسم قبیله پیدا شو یو قریش دي چې د نبی علی السلام سره ډایرک ولاړ بل دوغه حلیفان او دوغه حلیفان چې بنو بکر د قریش بلګری بنو خزعه د نبی علی السلام نور درې قبیلې وې چې چا سره قرارداد موقت وسو د چا سره مطلق وسو د چا سره ګسرم دی سو چې سره دښمنان دا قبیلې د ته جوړې شوې پیغمبر علی السلام په اتم کال د هجرت کوم کال خو نو تیر سو بار دغه چې لزر لشکر را روان کې مکه والا جول ځان څنګه وي چرارینو د لزر پوج مکه والا کله چې شلري آل لري نو نبی علی السلام مکه پخ پخ کړ د سپې غړي باندې دا پر اوسر خدي مکه وي چی وی نیول په دغه وختو کې نو دغه احکام بر نازل سول قبیله نو واستقسموا اغه اول اغه قبیله چې ما در ته یاد کړل چې یو هغه کسان و چې د دې سر مصالحه سره او وخت نه درلودي دغه اول دوه آیاتونه د غو په باره کې بل اغه کفار و چې د غو سر سره صلح نه وسوي کدا یې په خبره پوسست اغه د وی قبیله د یو سره قرارداد چې د قریش سره ما سره وایته د غو سره قرارداد سوي دی خو موقته چې دوغه نه کډر چې پدې کې چې د بنې کنانه د قسمه څخه بنو غدومره او بنې مدلج نوم یادل بنې کنانه غټه پښه کښنی پښې چې وي او بنې غدومره بل بنې مدلج و د دوه کسانو سره چې و د دوی سره صلح سوي و هغه نه در یاد ماغه موقته صلح و نه میاشي لا پاتې و هغه نه په دغه دوه یاتو کې هغه خلک چې صلح ورسره سوي ده خو مده نه ده معلومه شد اوغه د پر دغه اول آیات ته فکر وکړو اوغه ته اعلان علاقي براءه من الله براءة بزارة من الله إذا ألا تترب ورسوله إذا ألا درسول تترب سخ بزارة إذا سلح نستوشات إلا الذين وآغا كسانة عاهدتم إيه مؤمنان وشتس عهد ورسر كري ووقت منور تاكري أغا كفاري أول بمخرا وقت نور قبلو ببارك بآياتنا رازي أول يودي تدغ وروغ ورزا وآغا سلح قرار داد شاء الله بإتس سلح ورسر كري وإيه نبي إيه أصحابه أو تيم ونور تاكري جسونا كدر بي أول براءة وديت إعلانك براءة بزارد بالكل دا چا دا طرف من الله دا ألا دا طرف ورسوله دا ألا دا رسول دا طرف وچا تا بزارد إلا الذين وآغا كسانو تعاهدتم چه تسع عهد ورسر کرو پیمان و قول و قرار داد مو کرو مگر وقت نو معلوم دا دالا نسوك دي من المشركين چه دي مشركانو دا دلی سخجي دا غر دلی دقی دستی بار اتو رو غرزاو چه ما استاتر من قرار داد سوي و نعتايا نو معلوم دا ننس ما دا خواتر فاتا دا نعتا بلا با پجي اتبار لکه چه پیغبر پا ما کار نلر دا غم لکه مکا چه میونی و وسبنو د مکه قریش وره دغه دی پر وعده و پانه کی لزر لشکره را باندې راوستي دا وسم دغه رقم د چتام لا په دسل در باندې کړی و براو زړه پر صلح ولر ته چې خپل اخ دی ناری در اسمان چیری سي نبی علی سلام ولیا خبر بونو خو زعج ته املا وکړه سړی دی ورکول نه خو زړه دی کنه دی خو نه خو زړه ته وکي معنی نه خو زړه دا معنی چې وعده ما ته کړی کړی وس نبی علی سلام دی ته خبر ور نه کی چې پر د مکه ولا برید وکي ولی خو بنا ورته جوړ د چتا خو اخ دی سو میاشه د مخه څه شي وکي ته پر اخ زما پر اړ ولا نه معنی برید کړی دی ملګری ام یې فرازی وس بیا ته د صلح ما ته دوری وېسته کې دو غسر خی عملا نقض العهد وكيد قريش سره وجه نورت برا ات وكي چا صلح چ د قرارداد او نه دی مات کړي پر ولاړ دي قرارداد موقت نه دی د ډیره وخت په ټیمه نه دی معلوم الله الخبره که چورته ته بیا غمک شنه ته مولا کا پرېږده قريش خپل مات کړي دی ما ور مات کی یا تا ته زه خبر درکوم چې بالا جوړه نسته جوړه سره ختم ده نو ترجمه ته کدی سم توجه سی یاس فسیحو شنو چې دغه کسب سره چې د قرارداد سوې دی او نیټه نه د معلومه الله تعالی د برأت ورکی به زری ورکړه اغه ډله چې د سره قرارداد نو کړی چې ولڅه دښمن نیم دښمن می اوغه ته خو نو ورکی چې ورکی په طریق او لا پکښ کې داخل شو نو دغه اول آیات چې په باریک سره دوه ډلو په باریک سره چې قرارداد در لودي وخت نو معلوم د قرارداد څونه کده اغه چې ورو غرزه او چې قرارداد نه درلودي هغه د پاره خو اعلان دی چې د بی زری د سیسخه نو وس حکم به څنګه فسیحو فی الارض فسیحو تسی وګرځي سیاحت وکي په الارض په مزکه کې 14 سلور میشت دلته اشهر الحرم په پسیوی چې غزل حج او ذل قعده د محرم دي داخ به اشهر الحرم چې جنگ پښ کې حرام ولنو دغه سلور میاش چې ما سیس رسول حما تکړه د څه زنه در سر کوم چې د څه عمله در باندې وکم لکه پر قریش چې وسو غوخ ما تکړه نو خود نبی علی سن بالعکس جواب ورکي دغه خلق خو نه د ما تکړه مسجد به زاری ورلره ورکړه نو د اسلام نه کې د چا سره دغه نه رحمت کیندي چې دغه کسان ته چې به زاری ورکړه د څه عمله په سلور میاش کې وخت ورلره ورکړه شپه دغه سلور میاشت کې ورته ونه سو وګرځر بل ځای ځان ته کلی پیدا که دوره کارډس په حرم په شاوخه کې ولا که پرېښت په سلور میاشت کې ځان ته ځان پیدا که سلور میاشت کې بعد بھارت بیا تا ته درې لري یا به نو بارا کارډس یو لاړ بشي یا به اسلام راوړي یا جنگ ته تیار سم دا وته بس بار دغه لري فسیحو د دغه د فرد فسیحو نو تس سیاحت کوي وګرځي په ارض په مزکه کې 14 سلور میاشتې سلور میاشتې د خپل ځان لپاره ټاټو به بیا که بار به دلته بیا پرېښدم نه دلته بار دغه چم دی یا جنگ در سره کیږي یا به اسلام راوړي یا هغه لار ده چې بلار سره کاټس وعلموا انکم غیر معجز الله وعلموا تس پوس چې انکم به شکه تس غیر معجزي تس عاجز کوون کې نه است الله هدا الله پاک د سرور میاشت چې وخت لره در کې د الله د طرف څخه فکر دا دی چې الله لک چې بیریږي د سرور میاشت وخت کې ماتم راکی خپل ځانم لک چې قرار قرار غشتل کی هغه وجه نه ده الله پاک د مؤمنان وسم په واسه پر د چې د ستر املک چې بیا خلق بانه ونه کې چې ورور مازه قرار داد خبر راکی چې ورور ماتي د ستیا امره باندې کوم ماتي وخت کې د ساتم وخت در کې چې ته ځان اماده کړې الله پاک ته نسی عاجز کولی الله وسند باندې غشتل دي ته که ځان ته څو سلور میاشتې وخت ونه ځان ځان قوي ک ځان غشتل ک یو لار ځان ته ټاټو به پیدا ک وعلم تس پوس چې انکم به شک تاسو غیر معجزي تس عاجز کوون ک نه است الله هدا الله پاک چې الله پاک تس عاجز کی بارو ده الله په واسه نه کېد لازم سره غو جنت الله د یذر باندې غشتل دي بل دا ده چې وان الله مخزي الكافرين وان الله بشك على فاك مخزي رسواكه اونكي دي الكافرين ده كافرانو على كافران رسواكه داس به په دنیا کې مرسواکې ذلیل به کې خلکو ته به وزلی چې دغه یغه باټی وي دغه یغه وفاده د وعده چې نه پر وعده ولاړ دي نه پر بل شي باندې ولاړ په اخرت کې مالو تعالی کوپار چې شي رسواکې پاتل لزر قوم کې چې دوه رخت ورغورځي ترجمه به زبرته دغه شابه کراول براءه به زارد من الله تعالی د طرف او رسوله تعالی د رسول د طرف او چاته الا الذين واغ خلکو ته به زارد عاهدتم اي مؤمنانو چې تس عهد ورسره کړی وو د صلح مګر وخت نه معلوم غوته من المشركين چې دا نه و د مشرکانو څخه هغه بل چې قرارداد نو وسوي اخو نو بخپله پکښ کې داخله سوي چې قرارداد ولا بیا لازمي بیا زار رسول الله تعالی د غیر قرارداد ولا چې د سره په بریت کوته ول دغه سره خو بيخي د غرقم د بیا زارې دنو نو څه چل وکي د سټي بجان کې ریا وخت ول الله ورکی فسیح نو تس سیاحت وکي په لار د پمزکه کې د څه د پاره د دې د پاره سیاحت وکي چې ځان ته ټاټو به پیدا کړي دغه ځای مباسمه 14 سلور میاشتې وګرځي وعلم تس بجين پوسي چې انکم تس یاس غیر معجز الله غیر معجزي عاجز کوون کې ناس الله هدا الله دا الله سره کې جنگ کوي الله نس عاجز کوي الله د خپل رحمت ته مخ ته وخت لر در کې د عاجزي د خاطر نه دي در تل در لر در کړي وان الله او بشک الله مخزي خیزی در رسوا کولو تو ولکی روی پلانه وشوه و مخزی شوه اون که دی رسوا که اون که دی الکایپرین دا کایپرانو کایپران با علاو تالا وشوه اون پا دی دنیا که بی رسوا که زلیل بکی ام بی پا اخرات که رسوا و زلیل که نو دا دو قبیلو پا باره که دا غلو منانی دو آیاتو نسول قبیلی تیسی و پی جنده یوی سر قرار دادی بلا مده سوی دی دا بلی سر گسرانه دی سوی پس شی بی آغا نور قبیلی چی بی پس شی بی حکم رازی بی بزفر آغا زیده تا بیان که و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.